Amar urte guaitatu behar izan ziren auziaren zat. 8 hilabete zentzunak izan ziren 100 lekukotasun. Eta astezken untan agertu da auzitegiaren erabakia. Prestige untziaren hondamendia, Europako hondamendi ekologiko handienetarikoa, etzaio ne hori leporatzen ahal. Untziaren zahartasuna izan daiteke arazoa, baina ezin frogatu. Itxasuntziaren kapitaina bakarrik kondenatua izan da, desobedientziagatik 9 hilabeteko presondegi zigorrerat, baina ez du zigorra beteko, 78 urte dituelako greziar nazionalitateko kapitainak. Kalte ordainak galdegin zituzten ere herri hainitzek, baina ez dute deus unkiko. Itxasoaren garbitasuna bere borrokaren lehen lehoan duen Surfrider Fundazioaren iritzia nahi izan dugu jakin deliberoaren biharamunean. Entzun dezagun Surfrider Fundazioko Sabina Urkad. Baila bi ideia edo atxiki behar direnak, alde batetik ez da arduradunik, ez da izendatu izan arduradunik kalte ekologiko horrentzat, beraz, horretan nahi du ez dela konpoketarik izanen, eta ingurumen kaltea ez dela ezagutua. Ematen du ez dela deus pasatu ingurumen mailan, ez da ezagutua. Eta bestalde, atxiki behar den ideia da ere, ez dela prebentzio legerik sortuko horren arabera nahi du berriz pasatzen balitzeko era hori. Da berdin, jendak arduradunek erabakiak hartu eta ere ez liratekela arduradun izango. Beraz, bidea horiek atxiki bat dira, ez? Alere, jatumarra sugerrek lan egiten dola itxelka jaioaren mailan lobi lana eramaten dola, aspektu juridikoak lan zen. Eta jakin behar dena da, abenduan aurkeztuko dela galdera parlamentario bat, kalte ekologikoa aurkeztua izateko nazioarteko legedian eta Europak zuzenbidean ere. Beraz, guretzako biziki importantea da kalte hori ezagutua izatea. Eta bestalde, gertatzen den arazo bat, itxasgarraioaren mailan da, bai nazioarteko eta bai Europako zuzenbidean, bi pertsona gehienetan ardura, kulpabletzat hartzen direla olako kasuetan, armadorea eta kapitaina, eta itxasgarraioaren mailan, badira beste aktore asko eta gehiegi, eta horrek egiten du zaila izaten dela kulpabel batzu atxematea. Adiez, itxasgarraioan izaten da armadorea, afetorea, aseguratzailea, klasifikazio enpresa, eta adiez, kasu hortan, prestigeko kasuan, prokuradoreak zaiatu dira aseguratzailea, beraz, aseguratzaileak egiten duena da, ematen du baimena itxasontzi bat nabigatzeko, zertifikatu bat ematen du. Eta beraz, kasu hortan, prestigean, prokuradoreak zaiatu dira Amerikako klasifikazio enpresa kulpable edo epaitu alizatea, eta ez dute alegin izan. Auzi hori ez da egin azkenean debaldetan, gogoratzen gira, lau urtez hiru marea beltza izan zirela, errika ere biziki garrantzitsua izan zen, zonbait urte lehenago. Auzi horrek ez du konponduko azkenean itxasontzian petrolioaren kareatzeak sortzen dituen irriskoak? Egia da, hauzi horrek ez duela aterabide handirik ekartzen itxarka jaioaren legerian, ez? Eta erabakietan. Oartzen dira, badela besta hauzi bat, zuk aipatu duzuna, erikaren hauzia, erabat desberdina izan dena, erikaren hauzian berrikuntza izan direlako. Alde batetik, kalte, ingurumen kaltea, prejudiz ekologik hori ezagutua izan da, beraz, onartu da izan zela ingurumen mailako kalte bat, eta bestalde, ez da epaitua izan bakarrik kapiteina eta armadorea, baitare, afjetez behitzen den hori, beraz, afjetez da, itxasontzi batean izaten den merkantzia kudeatzen duena, beraz, erikaren kasuan, total enpresa izan zen, eta total erruduntzat hartu izan da. Beraz, bi berrikuntza positibo horiek izan ziren erikaren hauzian. Prestigen hauzian, gogoan atxikitzen genuken alde positibo bakarra, izango ditzateke babes guneen ezagupen bat izan dela. Babes gune bat zer da, olako kasuak direnean, ondoratze bat izaten denean, erabaki daiteke gune bat, gune geografiko bat izango dela babes gune bat, eta bestara, ere mango dela, saiatuko dela eramaten itxasontzia bestara, bertako gunea baizik ez kutsatzeko. Baz, ala ere oartzen dira kutsadura beti hor dela, baizik eta lokalizatuagoa izanen dela. Berbara bukatzeko eta labur biltzeko, Sabina, zer errandezak egu? Eginda hauzi bat, baina asko zobekio egiten altzen? Bai, segurik ere asko zobekio egiten altzen. Behintzat, beraz, guk aipatzetugun bi ideiak ez, alde batetik ingurumenaren kaltea ezagutua izaten alko zen, eta bestalde prebentzio lan bat eramaten alko zen ere. Ala ere, nabahnundu behar da, itxas garaiaren inguruko lana, ez dela bakarrik auzietan erabakitzen, hori da batez ere jendearen buruan gelditzen dela, baina lan hori etengabekoa da, badira itxasmenak, itxas garaiaren mailako nazioarteko itxasmenak, eta bestan legedien gainean lan eginez egiten dira zinezko aujera pausoak ingurumen mailan. Jakin behar da, adibidez, arazo handia duguna da gaur, legeak aldatzeko beti gertatu behar dela lehenago istripu batek. Egikaren kasuan, geroztik sortu ziren, asko zohoztu ziren legeak, eta horrek hobetu zuen itxasgajaioaren sekuritatea, ez? Guk zaiatu nahi duguna, no, landu nahi duguna, sufrairen da, zaiatza prebentzio lan bat eramatea legeen mailan, ez? Katastrofak iritsi arte, katastrofak gertatu arte iritsi arte, legedi batzu martzen jartzea, ez usteko edozein itxasontzi nabigatzen, adiz, nohometan ez den itxasontzi bat, ez nabigatzen usteko.